3. Loď s operačním velitelstvím byla 7 kilometrů dlouhá. Vznášela se v prostoru nedaleko Vardenova systému, ve vzdálenosti přibližně 1/4 světelného roku od jeho slunce. Zkonstruována jako pohyblivá základna, téměř jako miniaturní svět, byla loď dokonale soběstačná a nebýt pocitu naprosté prázdnoty všude kolem, byla by služba na ní celkem pohodlná. Z jejich spodních palub vylétaly rychlé hlídkové lodi, čluny s jednočlenou posádkou nebo často plně automatizované stroje, které obklopovaly Vardenův systém a udržovaly velitelskou loď v nepřetržitém kontaktu s každým sektorem vesmíru kolem dokola i uvnitř samotného slunečního systému. Veškeré obchodní zboží muselo nejdřív přijít sem a tady být přeloženo na automatizovaná plavidla, která je dopravovala do nitra systému. Za hranice, vymezené hlídkovými čluny, nebyl povolen přístup nikomu s výjimkou armády a dokonce ani armádní příslušníci nesměli za žádných okolností přistát. Trest za jakékoliv porušení tohoto zákazu byl prostý, pokud to bylo možné, byl pachatel zatčen, pokud ne, byl zlikvidován. V síti automatických strážců a hlídkových člunů s lidskou posádkou snad mohl proklouznout jedním nebo dvěma oky, kdyby však chtěl uniknout tak daleko, aby to mělo nějaký smysl, musel by se vyhnout několika stovkám strojů a oklamat přitom nejlepší známé obranné počítače. Z tohoto důvodu narazila identifikace Vardenova diamantu jako centra nějakého mimozemského spiknutí na značný skepticismus ze strany organizovaných ozbrojených sil, jejichž příslušníci většinou zastávali názor, že se je cizí robot poté, co byl odhalen, prostě v zoufalství snažil svést na falešnou stopu. Analytické počítače a strategičtí specialisté však byli jiného názoru. Přinejmenším si nemohli dovolit nebýt jiného názoru, což vysvětlovalo skutečnost, že na velitelskou loď dorazil jakýsi mimořádně důležitý člověk. Všichni věděli, že je mimořádně důležitý a kolovali četné zvěsti o tom, co je vlastně zač, pro koho pracuje a co tam dělá. Nikdo, nevyjímaje dokonce ani velícího admirála, to však nevěděl doopravdy jistě. Spolu s oním mužem přiletěl i kompletní modul, který se napojil na stavebnicovou strukturu velitelské lodi v sektoru velitelství bezpečnostní služby. V tomto modulu mohl záhadný cizinec plnit svoje úkoly, ať už byly jakékoliv, izolován od všech ostatních a obklopen příslušníky kontrarozvědky, kteří neměli sebemenší tušení, co je zač ani co dělá a kteří také neměli do modulu o nic větší přístup než samotný admirál. Modul byl naprogramován na cizincovi vlastní mozkové vlny, na jeho hlasový záznam, na obrazec jeho oční rohovky, genovou strukturu a pravděpodobně všechno ostatní, co si kdy dokázali vymyslet všechny paranoidní bezpečnostní služby celého světa. Pokud by se dovnitř pokusil proniknout kdokoliv jiný, byl by okamžitě zastaven a v úhledném balíčku předán kontrarozvědce. Každý neživý předmět, který by se o to pokusil, by byl okamžitě rozbit na atomy. Přestože byl muž na lodi už několik měsíců, nikdo neznal ani jeho jméno. Ne, že by se snad naprosto stranil společnosti, naopak, zapojoval se do sportovních turnajů v rekreační sekci, stravovat se chodil do jídelny kontrarozvědky a dokonce několikrát pozval na večeři a na pár skleniček některé z příslušnic ozbrojených sil i civilních zaměstnankyň na palubě, mnohé z nich prostě přitahovala aura tajemství, která ho obklopovala. Vystupoval sympaticky, bezstarostně a uvolněně. Za všechny ty měsíce však o sobě neprozradil jedinou maličkost, a to ani těm, s nimiž navázal ty nejintimnější vztahy, přestože, jak si všimli důstojníci kontrarozvědky, měl neobyčejnou schopnost dozvědět se o lidech, s nimiž přišel do kontaktu, i ty nejdůvěrnější informace. Obdivovali ho pro jeho dokonalé sebeovládání a absolutní profesionalitu a i těm nejvyšším šaržím naháněl hrůzu. Většinu dnů trávil několik hodin ve své malé kajutě a vždy v ní přespával. Všichni přemýšleli a dohadovali se o tom, co je asi uvnitř, až téměř šíleli zvědavostí, pravdu však nikdy neuhádli. Když vcházel do velitelského modulu, slyšel zvonit bzučák a poprvé ho zalil pocit nefalšovaného vzrušení a dychtivého očekávání. Dávno už vyčerpal maximální možnosti pouhých faktických údajů a příliš dlouho už se nudil. Počítač z paměťových stop zaznamenával všechno, čeho byl schopen, vykresloval mu však obrázek, který byl příliš emocionálně zabarvený a nekompletní, než aby se v něm doopravdy vyznal, když ho zkoumal ve vlastní mysli. S nadějí, že tentokrát tomu snad bude jinak, zamířil k hlavnímu ovládacímu křeslu a pohodlně se v něm usadil. Počítač vycítil svou povinnost, vysunul malé sondy, které se rozmístily kolem jeho hlavy, pak mu vstříkl přesně odměřenou dávku hypnotik a začal s přehráváním hlavního záznamu. Nějakou dobu se vznášel v polohypnotické mlze, pomalu se mu však stejně jako v předchozích případech začaly v mozku utvářet obrazové představy. Tentokrát se však zdály být konkrétnější, jasnější a podobnější jeho vlastním myšlenkám. Drogy a drobné nervové sondy splnily svůj úkol. Jeho vlastní mysl a osobnost se stáhly do pozadí a byly nahrazeny podobným, zároveň však podivně odlišným obrazcem. Vyzývám agenta, aby podal hlášení, nařídil počítač a vyslal svůj příkaz hluboko do jeho mysli, do mysli, která už nepatřila jemu. Co ho čekalo nebo na co ho alespoň technici připravovali, byla jakási totální paměťová identifikace s myslí jeho protějšku tam dole, příjem informací, které jeho vlastní mysl utřídí, klasifikuje a zpracuje v souvislý příběh. S cvaknutím se zapnuli zapisovače. Muž sedící v křesle si několikrát váhavě odkašlal. Trvalo to ještě přes 3 další hodiny, než ze sebe dokázal vypravit něco jiného kromě nesrozumitelných útržkovitých slov či zvuků. Počítače však byly víc než trpělivé, protože dobře věděli, že jeho mysl přijímá obrovské množství informací, které pracně třídí a klasifikuje. Konečně začal muž hovořit.